Welkom iedereen bij IT-bende 207 van 17 mei 2013 in de Boxhanger Luxala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We hebben dus een klein team voor deze week. Iedereen is natuurlijk alweer vertrokken voor het lange weekend enzovoort. Ja, goed, Pinkster komt eraan en dat is toch de tijd dat wij het grote licht allemaal gaan zien, of niet? Mm-hmm. Ja, het is... We hadden het even voor de podcast hadden we het over Luc. Je heeft mijn boek is klaar. Mm-hmm. En dat staat op het internet onder www.luxala.nl/ritual. En dat is gedrukt en dat is wel aardig. Ik heb dat gedrukt bij de American Bookshop. Die hebben een electronic book printing machine. Mm-hmm. En dat betekent dat je een PDF kunt leveren. Dat is niet zo eenvoudig. Dan moet je gaan zitten rekenen hoeveel de achterkaft en dat soort dingen is. Maar goed, het is uiteindelijk gelukt met een beetje gepruts. En die drukken dan een machine. En ik heb daarbij gezeten. Dat is dus gewoon een kopieermachine. En dan wordt het gaat om een boek van 300 pagina's. En dat wordt dan gaat in de machine. En het grootste gedeelte van die machine is eigenlijk een bindmachine. Mm-hmm. En die snijdt het af en die bindt dat. En allemaal mooi. En dan krijg je die boek in je handen. En die ziet er verdomd echt uit. Nou, dat die techniek bestaat. Die machines staan overal in de wereld. Maar het aardige is nu dat je via hun dienstverlening kun je dat overal in de wereld laten afdrukken. Dus bijvoorbeeld, jij zit in Zweden. Nou, dan zou je dus bij wijze van spreken in Stockholm zo'n boek kunnen laten drukken. Mm-hmm. En dan hebben zij een partner daar die dat dan aan jou opstuurt. Nou, is dat voor Stockholm nog wel te doen in Nederland misschien, de verzendkosten. Maar naar Amerika is dat natuurlijk, duurt dat heel lang en gedoe. Dus je zou bij wijze van spreken naar mensen in San Francisco kunnen zeggen... En dat ga ik ook doen. Ik ga me zeggen, jongens, wil je een kopie van het boek hebben? En dat kost me dan €18 voor 300 pagina's. Oké, en dan krijg ik nog een beetje korting als ik een heleboel doe. En voor $3 sturen ze dat dan naar die mensen. Nou, mm-hmm. Ik vind dat een aardige service. En ook een beeld plotseling wat... ik heb daar voor een Amsterdamse krant een artikeltje over geschreven. Ik zeg, vroeger was Amsterdam het centrum van de wereld uitgeverij en drukkerij. Kaarten, en maar ook schotschriften en ketterse geschriften. Die werden in Amsterdam gedrukt, want dat was zo'n veilige plek. En dan werd het door Europa verspreid. Of ja, Amerika denk ik niet, maar in ieder geval Amsterdam had daar een soort centrum in. Nou, die plek zijn we kwijtgeraakt. Nog een tijd lang... zijn de Nederlandse uitgevers groot geworden aan het periodieke tarief. Dat weten niet veel mensen, maar een van de slimmeling die heeft bedacht dat je die uitgevers moest helpen door ze een periodieke tarief te geven. En dat heeft ertoe geleid dat in Nederland het abonnementsmodel voor bladen overeind is gebleven. Mm-hmm. In de meeste landen is dat echt een probleem. Hè, dat is veel te duur. Maar in Nederland hebben we dat gedaan. En daar zijn destijds de VNU en allerlei uitgeverijen Elsevier groot van geworden. Hè, een abonneemodel. Dus door een vrij simpele korting te geven, is dat eigenlijk een hele industrie overeind gebleven. Maar goed, we zitten nu, doen we dat niet mee. Maar doordat ik eigenlijk met dat boek besef dat ik vanuit Amsterdam, maar dat kan ook wel overal, dat ding staat ergens in de cloud en is overal niet alleen als e-book te downloaden, maar als papier. En geloof me, als je het in je hand hebt, dan denk je, nou, papier toch wel leuk, hè? Mm-hmm. Je boek is niet geboren als het als PDF in de lucht hangt, maar je boek is geboren als het in je handen hebt. Ja, maar ik vond het een interessant, technisch ook. Het ziet er keurig uit. En het blijkt goed te gaan. Ik ben natuurlijk in universiteitssteden waar mensen dan 80 proefschriften willen laten drukken of zo. Is dat allemaal heel, heel haalbaar. En de kosten zijn eigenlijk per pagina 6 cent inclusief btw. Nou, geloof me, voor dubbelzijdig kopiëren kom je nergens terecht voor die prijs. Dus dat viel me dan nog mee. Oké, nou ja, dat klinkt goed. En is er dan de mensen kunnen dit online via jou bestellen? Via de Luxala? Nou, eventueel kunnen ze dat. Ik bedoel, dat is nu. Is nog niet uitgewerkt. Je gaat er met zo'n boek, je maakt een draft. En nu moet er een Engelsman overheen die eens goed kijkt wat voor rare woorden ik allemaal gebruik. En dat soort dingen. De reacties zijn positief, maar het is nog niet klaar in die zin dat. Uiteindelijk moet het wel naar een grote uitgever. Maar de stappen die daarvoor nodig zijn. Dit is een beta-boek. Dit is een beta-boek, ja. Mm-hmm. En dan uiteindelijk. Kijk, de plaatjes en het coverdesign is al anders. Maar ik was er heel trots op. En het is toch. Ja, ik ging om 8 uur naar die winkel en ik gaf mijn sticky af. En om 10 uur lagen de boeken daar. Nou ja, dat is niet te geloven, ja. Ik vind het op zich wel grappig als de machines inderdaad overal staan. Dat je het boek overal in de wereld kunt laten afdrukken. Ja. En gewoon dicht bij je afzetmarkt. Mm-hmm. Of je afleverpunt. Dat is ideaal. En dat zeg ik, kijk, een prijs voor een boek van goed is 300 pagina's op A4. Hè, dat is toch een heleboel lettertjes hoor. Dat is een stevig boek voor 18 euro. Nou ja, goed, dat moet te doen zijn. Ja? Is het ook niet een model voor andere tijdschriften of zo, die binnenkort gewoon bij een kruidenier gewoon uitgeprint worden? Als ik, nou ja, dan krijg ik, kom je bij het volgende. Ik was op de, hoe heette de ICT-vakdag, waar allerlei bedrijven stonden. En dat was, weet ik veel, 1000 bezoekers. Was heel, allemaal. Dus kleine ondernemertjes in de ICT waren daar. Een beetje zoals de Dealer Infodag was. En was op zich heel gezellig. En daar liep ik aan tegen een supersnelle printer. En sinds 1982 schrijf ik over computers. En ik heb dat natuurlijk allemaal meegemaakt. En in mijn studententijd heb ik zelfs nog onderzoek gedaan naar een matrix naaldjes. Hoe snel je die kon doen. Dus ik had dat een beetje. Ik heb dat allemaal meegemaakt. En ik dacht, daar gebeurt niks meer in. Als HP met een nieuwe printer komt, dan stelt dat niks voor. Begrijp je, dat is een nieuw modelletje. Weet je wel, een nieuwe toner. Een beetje nee. Leuterkoek dat het weer 5% goedkoper is. Maar daar stond een printer en die deed 60 pagina's kleur per minuut voor eindgebruikersprijs 5 cent kleurafdruk. Mm-hmm. Wauw. Nou, ik dacht, dat wil ik zien. Dus ik ga daar naartoe met mijn boek en ik laat eventjes een aantal covers afdrukken. Nou, inderdaad, brrap, zo lagen er 10. Met een soort, het is een inkjetprinter, maar anders dan de huidige generatie heeft iemand uitgevonden dat je het met 1 unit kunt doen. Dus het papier gaat niet meer zoals in de huidige kleurenprinters 3 keer door de machine heen. Nee, hij gaat er 1 keer doorheen met een gecombineerde printer. Dus de papierbeweging is heel anders. Dat maakt het enerzijds simpel. Normaal gaat het toch ook al gewoon 1 keer er doorheen? Ja, maar nee. Je hebt schijnbaar 3 inkjet kopjes nodig of zo. Mm-hmm. Hoe het precies zit, weet ik niet. Maar niet, want deze man liet dat zien. En het was verbazend snel en verbazend goedkoop. En 0,7 cent voor een ding is. Nou, dan gaat plotseling dat visioen komen van, hé, hey, ik kan dat boek dus over een tijdje bij iemand thuis gewoon laten uitdrukken in kleur. Mm-hmm. Voor een haalbare prijs. He, dus het uitgeefvak wordt anders. Nou, dat zie je dat ook in die uitgeverijen. Zie je dus tegenwoordig, kun je dus in de winkel kun je al e-books kopen. Hè? Dus ze hebben daar dan een wifi systeem hangen. En als je een bepaald boek wil hebben, je wilt dat op je apparaatje, dan zet je apparaatje open en dan in de winkel betaal je ervoor. Dat blijkt in Duitsland en Oostenrijk een succes te zijn, omdat mensen geen creditcards willen gebruiken. Mm-hmm. En daar is nog steeds wat angst van, nou ja, creditcard, dat moet je niet doen. En. Maar goed, dan ga je dus naar winkel doen, betaal je contant, of met een creditcard natuurlijk, maar goed. En dan krijg je dat gelijk mee. Nou, ik zie datzelfde verhaal dus komen met bladen, kranten. Als we inderdaad printers krijgen die alles kunnen. En wat dat betreft moet ik ook even wijzen dat de nieuwste 3D-printers zijn nog maar €350. En die leveren geen heel spijkerhard spul op. Maar je ziet daar natuurlijk ook een ontwikkeling in. Ja, die 3D-printers worden steeds beter. En ik heb begrepen dat als je dat met keramiek spul, wat je dan eigenlijk het ware erop brandt. Dus niet een soort inkt, maar een soort keramisch spul. Dat je echt heel hard spul kunt krijgen. We hadden het vorige week over het maken van slagpinnen voor pistolen en zo. Maar je kunt dus inderdaad geavanceerde ontwerpen maken in een keramisch materiaal. En dat dus nog niet op zo'n dingetje van €350. Dat is gewoon plastic. Maar hoe lang duurt het nog dat je inderdaad een onderdeeltje nodig hebt? Een kraan, weet ik veel wat. Een leertje voor een kraan. Ja, en misschien moet je dan verschillende materialen hebben, flexibele materialen en harde materialen en zachte materialen. Mm-hmm. Maar we gaan inderdaad qua computeren dus nog een hele toekomst tegemoet. Ik kan me voorstellen, dat is, want als je nou naar de sigarenboer gaat en je kan daar Braziliaans muziek tijdschrift zeggen dat je dat wil hebben en dat het een minuut later gewoon uitgeprint in jouw hand ligt. Wat gewoon gepubliceerd wordt in Brazilië, maar gewoon afgedrukt wordt in de lokale sigarenboer. Dan heb je natuurlijk een heel goed distributiemodel. En convenience. En convenience is king, hadden wij al eerder. Het wordt makkelijker. Het moet goedkoop blijven. We zijn natuurlijk niet gek. We gaan niet, Niet velletjes in kleur zoals ik dat nu doe. Dat wat zeker 25 of 40 cent kost om één velletje te doen. Nou, daar ben je dan zuinig in. Maar ja, en natuurlijk is het zo, als ik een boek zou maken wat ik in kleur kan afdrukken, dat kan je toch. Ja, fabuleuze kleuren, echt. Dus de ontwikkeling staat niet stil. Ook in zoiets doms, wat we allemaal hebben staan, en we kopen een printje voor €49, betalen €90 voor de toner natuurlijk. Ja, maar daar zit dus echt nog ontwikkeling in. Nou, was ook wel een interessant verhaal van hoe dat gegaan was. De uitvinder heeft geprobeerd dat uit te brengen. Dat is in eerste instantie niet gelukt. Hè? De grote jongens wilden daar niet aan, want die hebben dus hele fabrieken staan om ouderwetse, hun bestaande modellen te maken. En zijn dus niet bereid om een compleet andere technologie te gaan omarmen. Maar goed, hij heeft dat dan toch, het was een patent, hij heeft dat dan toch een beetje onder kunnen brengen. En uiteindelijk hebben ze allemaal dan toch een licentie op zijn patent genomen. Om uit een soort veiligheidsoverweging. En met dat geld heeft hij dus zelf maar een fabriek hier uit de grond gestapt. Mm-hmm. Dus de anderen hebben het gedaan om het weg te houden. Maar met dat geld. Nou, dus dat is op zich een interessant verhaal, hoe technologische innovatie. En het verhaal was eigenlijk heel simpel. De kop beweegt maar één keer. Of nou, hoe het er precies zat, weet ik niet. Maar het was een wonder snel apparaat. En 60 pagina's per minuut. Dan druk je dus echt een boek in. Nou, een paar minuten. Ja? Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, dus goed, dat is over boeken. Ja, we laten wat is er nog meer gebeurd in de wereld? Ja, ik zag over innovatie gesproken dat er een telefoon van NEC uitgekomen is. Met een water gekoeld of een liquid gekoeld. Laat ik dan niet water zeggen, want ik heb eigenlijk niet door wat voor vloeistof erin zit. Een vloeistof gekoelde mobiele telefoon. Ja. Nou. Ik heb het ook gezien. Ja, dat is misschien voor gewoon bellen niet zo interessant. Maar als je een mobiele telefoon hebt waar ook nog een projectortje in zit, wat het idee zou zijn, mm-hmm, hè, dan zou je dat misschien nodig hebben. Nou ja, inderdaad. Als je dus allemaal en processor, inderdaad, grafische films en allerlei andere dingen wil afdrukken, wordt het alleen maar heter en heter van. Dus het is grappig dat NEC als eerste daarmee komt. NEC is natuurlijk helemaal niet zo. Nou, ik had toch wel verwacht dat, aangezien mijn ik zit graag in mijn bed 's avonds toch op mijn laptopje te werken. En dan wordt het ding vreselijk heet, zeker als je videobewerkingen doet. En daar heb ik zo'n kussentje voor en je hebt allerlei koelapparaat voor. Maar ik had alles gedacht dat ze dus een laptop zouden brengen, waarbij inderdaad via een koelsysteem het scherm, de achterkant van het scherm, niet de onderkant van de laptop, als koeler zou gaan werken. Mm-hmm. Maar goed, dat is nu in de mobiele telefoontjes. Ja. En in dezelfde trant van innovatie zagen we opeens dat de Square mensen een soort stand hebben uitgebracht. Een soort iPad stand voor winkeliers. Die je gewoon dus onder je iPad kan plaatsen. En dan kan je creditcardbetalingen uitvoeren. We hadden natuurlijk eerst, we hebben vroeger Square alles behandeld en toen kreeg ik in ieder geval het idee dat Square de creditcard overbodig zou maken, maar blijkbaar is dat een foute conclusie. Square kan je dus nu gebruiken samen met zo'n apparaatje in een klein winkeltje. Je kan dus voor $300 koop je zo'n stand. Je sluit een Square-account af en je kan betalingen processen in je restaurant, in je kleine shopje. Dus ja, dit is volgens mij duidelijk bedoeld voor de kleinere ondernemers die dus creditcards willen accepteren en gewoon een kassasysteem eigenlijk hebben voor $300 en een iPad en een Square-account. Okay. Dus, ik heb er nog nooit eerder van gehoord. Nou, het is deze week geïntroduceerd. Daarom zitten wij ook bovenop het nieuws. Ja. Nou, ik wou toch even nog wat meer vertellen over die partnerdag. Waar dus alle grote jongens stonden. En waar ook Microsoft zijn best deed om Word 365 te slijten. Nou moet je je voorstellen dat er in die dealermarkt is een hele nieuwe groep gekomen. Dat zijn de, zeg maar, de mannen die eruit gesmeten zijn omdat ze geen werk meer hadden. En die voor zichzelf begonnen zijn met ouderwetse mom-and-pop-shops, servicebedrijfjes, eenpitters die dus een aantal mensen in hun omgeving helpen met computers en weet ik veel wat. Dat zijn reparatiebedrijfjes geworden. Dat zijn soms softwarebedrijfjes geworden. Niet erg groot. Mensen draaien misschien een ton per jaar. En maken een 40.000 euro winst. Nou, dat is voldoende voor een eenpitter. Daar kan je van draaien. En die kwamen daar. Wat me dan opviel is dat die wereld eigenlijk achterloopt. Dat het te veel gaat nog om hardware. Dat er een derde van de stand zich bezighield met het leveren van nieuwe schermpjes, nieuwe batterijen, laders, power supplies voor de desktop dingen. Dat soort dingen nog. Dat je eigenlijk denkt, jongens, dit is een beetje voorbij. Ja? Mm-hmm. De kosten van het vervangen. Maar goed, dan praat je met zo iemand en zegt, ja, maar kijk, het vervangen van een schermpje, van de dingen, als je ze hebt liggen, dan koop je ze bij HP of wat dan ook. En dan vervang je zo'n schermpje. Dat kost 35 euro. En dan rijk je 160 voor. Dus dat is mooie handel. Ja, en het is 4 schroefjes als je weet hoe het moet doen. Als je niet weet hoe het moet doen, dan blijf je met de brokken zitten. En het zijn ook vaak, zei hij, met rare schroefjes. Dus achtkantige onzin dingetjes. Om te voorkomen dat mensen zelf gaan prutsen. Mm-hmm. Maar in het algemeen vond ik die wereld dus achterlopen. Ik kreeg een beetje het gevoel alsof ik een bijeenkomst zat van systeembeheerders in het jaar 2004. Misschien weet je nog, in 1995 ging iedereen opleidingen volgen om systeembeheerder te worden. En dan kon je een beetje een netwerk beheren en dat soort dingen. En die mannen die waren dan klaar aan hun school. Gingen dan een beetje stage lopen, maar er was geen werk meer voor ze. Nou, op dit moment zag ik dus ook een hele wereld die te veel op die ouderwetse hardware nog zit. En daar zit nog een reparatiebehoefte. Wat zei je? Heb je wel gehoord van de Gadget Coast? Ja, coach, ja. Ja. Of van de smartphone jongens. Mm-hmm. En ze repareren wel smartphones allemaal, jongens. Maar die sturen ze wel gelijk naar een gespecialiseerd smartphone reparatiebedrijf. En er zat ook zo'n bedrijf dat liet zien hoe ze dat deden. Die haalden dus ter plekke allerlei smartphones uit elkaar. En daar, ik moet zeggen, daar zitten een heleboel kleine rotschroefjes in met rare schroevendraaiertjes. Maar dat doen ze dan op een magnetisch. Ik heb dat ook wel eens gedaan, maar dan ben ik alle schroefjes kwijt. Dat doe je op een magnetisch velletje. En dan, het past allemaal. Het kan allemaal. Alles kan vervangen worden. En dat is natuurlijk gespecialiseerd werk. En het mag niet te lang duren. Maar ik heb niet vaak van die apparaatjes uit elkaar gehaald zien worden. En weer in elkaar gezet zien worden tot het werkt. In ieder geval mij lukt dat niet. Mm-hmm. Maar het was dus wel als sfeer, zeg ik. Mensen zijn met hun deskundigheid vanuit hun vak. Ze wisten allemaal, hè, dat zijn allemaal mensen die wel wisten hoe je een PC met Windows en zo moest laten draaien. Hebben daar een business mee opgebouwd, maar lopen nu stuk in toch niet echt in de cloud zitten. Toch niet echt software. Nou, en als je dan ziet dat de meeste software toch naar de cloud gaat of naar de cloud moet. Dan verandert dat beeld. En wat jij gadget coach zou noemen of ik smartphone specialist of hoe dan ook, dat zie ik nog niet echt. En dat vind ik een beetje jammer eigenlijk. Mm-hmm. Ja, want ik denk dat er zeker wel de cloud en gadgets zijn ondertussen steeds ingewikkelder en ingewikkelder aan het worden voor ondernemers, voor mensen privé en nou ja, van alles en nog wat. Ja en men is, hè, ik stond naast een stand van die camera's. Nou jongen, wat je hè, vroeger had je hele dure bewakingssystemen, maar tegenwoordig heb je van die camera's. Maar die kun je echt op afstand, daar kun je alles mee doen. Uitzoomen, weet ik veel wat, gezichtsherkenning, alles. Eén klein probleem vroeg ik aan die mannen. Hoe zit dat nou met die poort 80 openzetten? Ja, nee, maar ja, daar wil ze eigenlijk niet over praten. Maar dat was wel een probleem, want KPN deed nog wel eens een update van zijn routertjes en dan ging het weer mis. Nou, daar ontstond dus ook weer een heel service gedachte van hoe hou je die dingen aan de praat? Want je zult dus maar in Zweden zitten en erop vertrouwen dat jij je bedrijf kunt zien via je apparaat. En dan zegt KPN, ach, het is Pinksteren, laten we alle routers nog eens even een reset geven. Mm-hmm. Ja, en dat doen ze. Ja. Ja. En dan staan al je poortjes weer dicht. En dat poortjesverhaal is toch wel een beetje een probleem. Ik kan begrijpen dat KPN zegt, we willen dat niet, want dat betekent ook dat iedereen in jouw apparaat kan gaan zitten kijken natuurlijk. Hè? Via die poort kun je ook via allerlei malware binnenhalen en externe. Tuurlijk, als je het verkeerd configureert kan alles weer de verkeerde kant op gaan. Ja, dus dat. Maar er wordt dus ook weer technologie bedacht. Hartstikke mooi, maar of men nou nu zo nadenkt over, hè, om weer even terug te komen op die kleurenprinter. Die man was apen trots op zijn kleurenprinter. Maar als je dan vraagt, wat zijn nou je primaire doelmarkten? Waar ga je nou Nee. Het was gewoon mooi. Ja, dat moet je hebben, niet? Die technology push. En ik was ook even dat ik dacht, nou, wat kost zo'n ding nou? Oh, nou, 2000. Nou, ja. Mm-hmm. Doe mij er maar eentje. Ja, want het is zo leuk. Maar goed, wil ik dat. Nou, wat is er voor verder voor nieuws? Nou, Google en Google. Ze hebben nu Hangouts stuk gemaakt. Ik weet niet waarom, het misschien niet echt. Maar ik kan er op dit moment helemaal niks mee. Onze live-uitzending loopt via Google Hangouts naar YouTube met On Air. Ik kan sinds de wijzigingen in de Hangout-settings kan ik het niet meer gebruiken. Ik heb er een kwartier naar gekeken net voor de podcast. Ik heb het niet aan de praat gekregen binnen dat kwartier voordat de podcast begon. Dus er is geen live uitzending op dit moment. Geen YouTube opname. Ze zijn er bezig sms te integreren in Google Plus. En ook dus in het Hangouts gedeelte. Dus ze zijn wel... Google is voornemens om het Hangouts... helemaal gehad te maken. Het lijkt wel als Google Plus... we hadden het 2 weken geleden... dat het toch wel een beetje iets misschien... begint aan te slaan of zo. Maar ik zie nu dat ze de games... gaan ze al uitzetten. Na juni, de 30 juni... is het dus niet meer mogelijk... voor al die app developers... om games aan Google Plus te hangen. Dus zal ik maar zeggen... het succes van Facebook... met games die binnen Facebook worden gespeeld. Allemaal van die boerderijgames en weet ik veel, allemaal van die absoluut succesvolle games. Ik vind ze zelf niet leuk, maar ze zijn onwijs succesvol. Die zijn in ieder geval straks via Google Plus helemaal niet meer mogelijk. Na 30 juni ook de ontwikkelaars en alle programmeurs die zich daar allemaal in verdiept hebben en ervoor gegaan zijn in Google Plus, die hebben dus nu nul na 30 juni. Probeert dus, Google zich meer te richten op een professionele markt en daardoor dit soort dingen te scheiden? Ik begrijp het niet. Ik begrijp niet dat je nu Google Plus net begint aan te slaan. Een klein beetje ga je dingen eraf halen en ga je volledig focussen op Google Hangout. Ja, misschien hebben ze toch wat geleerd. Ik spreek steeds meer mensen die zeggen Facebook, ach, dat doe ik niet. Google Plus, gelul. Wil ik allemaal niet. Mm-hmm. Inbreuk op mijn leven, wat heb ik uit te delen. Ik was in Duitsland, hadden ze iets dat heette Groups. En dat kon je in de buurt kon je contact maken met mensen die hetzelfde, weet ik wel wat, of postzeggenverzamelaars, hoe dan ook. Ja? Mm-hmm. Nou, totaal mislukt. Ja, heeft niet gewerkt. Het werkt een tijdje, mensen gingen zich aanmelden, maar dan gebeurt er te weinig. Nou, misschien is dat wat Google ziet. En je moet het toch begrijpen dat zij dingen kunnen zien die wij als gebruiker niet direct in de gaten hebben. Mm-hmm. Ja. Ik snap Martins verhaal trouwens niet helemaal. Ik snap de koppeling tussen Hangouts en de spelletjes niet helemaal. Nou ja, Google merk dus heeft dat... natuurlijk een heel breed platform met zijn Android en zijn Google Operating System. Mm-hmm. Chrome OS. Dus ze hebben een heel breed platform. En Hangouts is een sociaal medium. En ze hebben een aparte muziekdienst die ze nu gaan opzetten. Er zijn zat spelletjes te krijgen voor Android. Dus ik snap niet waarom dat in Hangouts zou moeten. Ja, ik zeg niet dat het in Hangouts moet. Maar het wordt dus nu uit Google Plus gehaald. En eigenlijk heb ik dus het idee dat ze ze zijn hun focus aan het verleggen van Google Plus naar Hangouts. Maar Hangouts dan meer een communicatieplatform wordt. En ze de spelletjes en de muziek. Dus de media en de entertainment... daarvan gaan scheiden. Mm-hmm. Het is nog allemaal... Je hebt een Android-telefoon. Dat snap ik, maar als je dus probeert Google Plus te promoten... en je hebt eindelijk begint het iets aan te slaan... en je hebt designers en programmeurs en allemaal figuren... zover weten te krijgen dat ze spelletjes zijn gaan maken voor Google Plus. Ja, maar goed, die spelletjes die blijven nog wel gewoon werken, toch? Nee. Ik denk alleen dat het zo groot gaat worden... dat het niet meer samen kan. Het moet gescheiden. En ik wil ook helemaal geen één oplossing voor alles. Mm-hmm. Nou, dus misschien hebben ze dat goed gezien, hoor. Misschien hebben ze dat juist goed gezien. Maar ik verbaas me er wel over dat net nu Google Plus begint aan te slaan, dat ze dan zo'n plug eruit trekken. Nou ja, ik denk dat mijn vermoeden is, ik ben zelf ook niet heel erg thuis in dat Google gebeuren, is dat zij het gaan scheiden. Het gaat nog wel steeds samenwerken op één apparaat, maar het zit niet meer in één applicatie. Dus ik denk niet dat het zo schokkend is als het overkomt. Ja, het zijn wel echt andersoortige spelletjes, zou ik maar zeggen. De Google Plus spelletjes zijn andersoortige spelletjes dan de Android games. Dus de developers die daar echt voor gedeveld hebben, die zijn nu een beetje hun energie kwijt, zal ik maar zeggen. Ja, merkwaardig. Google heeft van alles. Ze hebben een soort een I.O.-conference. Daar wordt natuurlijk van alles aangekondigd. Dus er is ook veel nieuws over Google. Merkwaardig genoeg ontbrak de aankondiging voor... of de niet zozeer de aankondiging, maar de Android versie 4.3. Mm-hmm. Die was verwacht inderdaad. Die hebben we niet. Gaat wel komen hoor. Volgende maand, volgens mij 10 juni... komt er een nieuwe uitvoering van de Nexus 4. Razend populair toestel natuurlijk. Er komt een witte uitvoering van. En daar komt dan ook meteen Android 4.3 op. Mm-hmm. Maar de verwachting was dat 4.3 tijdens de Google Conference, de I.O. Conference, zou worden vrijgegeven of aangekondigd officieel. Maar dat is dus niet het geval. Waardoor het nog steeds gissen blijft wat er precies allemaal in gaat komen. Waarschijnlijk gaat er wel ondersteuning voor smart Bluetooth in komen. Dus een nieuwe uitvoering van Bluetooth die heel erg zuinig is. Een beetje minder stroom pakt. Nou, niet alleen dat. Hij is inderdaad heel erg zuinig. Mm-hmm. Maar ook de chips die daarvoor gemaakt worden, die zijn een stuk goedkoper dan de huidige generatie. Dus het is een win-win situatie. Oké. Okay. Maar is dat geen boeiende ondersteuning, toch? Nee, dat is verder niet heel erg spannend, nee. Het is een nieuwe techniek en er zit ondersteuning voor de nieuwe techniek. En ik denk dat als gebruiker van Bluetooth werkt, merk je er weinig van. Behalve dan dat je telefoon het een uur langer uithoudt. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, en we zagen dat Google met NASA, tenminste dat begrijp ik, een quantum computer hebben gekocht. Een of ander ding wat echt heel snel kan rekenen. Dus ze zijn via Quantum Artificial Intelligence Labs zijn ze daarmee mee bezig. En dan gaat het echt om machine learning enzovoort. Dus Google is toch ook op andere vlakken nog steeds gewoon aan het onderzoeken van wat kunnen we met ik zie dat quantum verhaal. Er bestaat zoiets als een quantum transmissietechniek, waarbij je gebruik maakt van de entanglement van twee deeltjes en die gebruikt als een soort carrier. Er zijn dus satellieten die werken met quantum dingen. Ik vind het woord quantum computers klinkt. Ik weet niet of het woord echt quantum. Kijk, een halfgeleider is ook een quantum proces. Hè? Gewoon een transistor, dat maakt gebruik van de kwantumprocessen, dat er af en toe een deeltje doorheen schiet, die je kunt versterken. Dus ja, goed. Het gaat allemaal heel snel. Neem ik aan. Ja, dat is het hoofd. Het is gewoon een mega supersnelle computer waarmee ze dus dat soort technieken willen uitrekenen. We zien aan de andere kant zien we dat open worm. Ik weet niet of jullie daarvan gehoord hebben, maar er is dus een soort een project, een open source project dat artificial life forms probeert te emuleren, na te maken. Ja, daar kun je allerlei interessante chaos theoretische modellen mee doen en zo. Hè? Het is een hele tak van sport, dat lifeforms die ontwikkelen en de meest bizarre vormen opleveren. Ja. Het idee is natuurlijk dat er ergens bewezen kan worden dat je vanuit een hoopje mineralen, zal ik maar zeggen, een beetje zuur erbij, een beetje de zaak goed opwarmen, bliksem erin, dat daar leven ontstaat. Ofwel dat zo'n proces ook in de computer, in het denken van Ray Kurzweil, gaat leiden tot een zodanig complex systeem dat er een bewustzijn ontstaat. En bewustzijn is nog wat anders dan zelfbewustzijn. Maar het idee zou dus zijn bij de materialisten die denken van nou, als het maar lekker ingewikkeld maakt en heel veel. Maar je kan dus nu zelf, hij staat op GitHub als code, als JavaScript code. En je kan dus nu zelf gewoon aan dat proces meedoen. Ja. Dus ja, het is wel leuk. Ja, ik zie daar ook een gevaar. Mijn kleindochter is jaar, die heeft zo'n Furby gekregen. Mm-hmm. Dat is zo'n apparaatje, die bestaan al een aantal jaren, waar je dan tegen moet praten. En dan ontwikkelt hij zichzelf in een richting die onvoorspelbaar is. De vader was er erg tegen. Die zegt, ik vind dat een eng ding. Dat gaat, als je daar rare dingen tegen zit, als je steeds maar poep zegt, dan gaat die poep terug zeggen, zal ik maar zeggen. Net als een papegaai. En dan zit je midden in de kamer en dan komt er iemand binnen. Want er zit er ook een cameraatje in. En dan herkent hij iemand en dan zegt hij, ga je ook poepen of zo? Hè? Ik noem maar wat. Ja, en dat zou je toch juist programmeren? Ja. Maar goed, hij was bang dat zijn kinderen dat zouden doen en dat hij dan zijn Furby op zijn bureau heeft staan en dat hij of dat ze hem stiekem s'avonds onder het bed schuift of hoe dan ook. Maar in ieder geval, die het is toch een beetje angstig als we robots krijgen die voor zichzelf gaan denken. Huh? Oké. Okay. Goed, ik zag nog een nieuwtje, dat heet Voyager. En op zich is dat natuurlijk helemaal geen groot nieuws, maar ze hebben nou van die loopbanden, je kent dat wel, die in de sportschool zo, dan kan je naar de andere meiden kijken en dan kan je dat ding harder of langzamer zetten en je hartslag meten en dat soort dingen. Maar nu heeft er een vent, die heeft er een paar grote videoschermen rondgebouwd en dan kun je in waar je maar wilt wandelen. Dus je kunt niet alleen in New York wandelen. En als je dan linksaf gaat, rechts, wat gaat het beeld mee? Dat hebben we natuurlijk al 20 jaar geleden in de virtual reality gezien. Maar je kunt ook bijvoorbeeld bergen beklimmen. En dan afhankelijk van wat je ziet, wordt het. Hè, dan moet je zeg maar omhoog of omlaag. Moet je de helling op of de helling af of hoe dan ook. En nog leuker is dat je dat met meerdere mensen kunt doen. Dus je kunt dan elkaar zien aan de zijkant en dan, nou ja, kortom, een soort virtual reality tegenwoordig heet. Oh, je kan wel een wedstrijd met elkaar doen of zo. Je kunt een wedstrijd met elkaar doen, de berg op en dat soort dingen. En ik vraag me af wanneer de Olympische Spelen voor Voyager atleten. Ja. Oeps. Want zo kun je dus allerlei sporten gaan doen, hè? Ik bedoel, ja. Je bandbreedte was heel even aan het wegzakken, maar hij is nu weer terug. Oké, goed. Ja, nou ja, voor de rest zie ik dat er is een nieuw Argos 80 modelletje. En we gaan inderdaad naar beneden de 100 voor toch 10 inch dingetjes. Hè? Ja. Die prijsstelling in die tablets is echt, dat dondert omlaag. En het werkt ook allemaal met Android 2. Zoveel. En dat zal er wel 4.3 ook nog over het 4.3 gaan draaien. Nee, het is echt. Die ontwikkeling gaat heel snel. Valt ook niks meer aan te verdienen. Iedereen werkt ermee. Ik zag zelfs in de foto's van onze koning dat hij ook met een iPod en een iPad en een iPhone zit op zijn bureau. Onafscheidelijk, zeiden ze. Ja, nou ja. Maxima een jaren vandaag. Ik heb geen idee. Ik ben niet op de hoogte. Nou ja, zeg. Ja. Wat heb ik nou aan jou? Ja, sorry. Wat ik wel zag over die tablets. De Google Chrome dingen. Wacht, heb ik nu Luc? Ja, ik dacht dat heel even dat Luc uit het ding viel. Oh, dat is ook zo. Is er een probleem met dit gesprek, krijg ik nu in Skype. Ik zal eens even kijken of ik Luc er nog in kan houden. Ja, tablets. Tablets. Ik had even over Microsoft. Ik probeerde richting Microsoft's touchscreen feature voor. Ze hebben natuurlijk die flexible point events als interface voor. Hebben ze in IE 8, 9 en 10 zitten? Nee, 11. 9 en 10. Is dat zo? Zo, het zit er ook in 8. Heb ik gelezen. Maar ik ben er ook niet zo heel erg bekend met de materie. Okay. Dat hele pointer event waar je het over hebt. Ik heb geen idee wat het is. Maar ik las dat het alleen in 10 zat. Maar goed. Nou ja, anyway, ze willen dat pushen, dit idee van dat Pointer Event, willen ze eigenlijk dat iedereen dat Microsoft Pointer Event interface-achtige techniek gaat gebruiken. Wat is het precies? Het is volgens mij gewoon een manier om te praten met bewegingen en druk en gewoon eigenlijk gewoon de touch interface. Dus ik denk dat iedereen is natuurlijk op zijn eigen manier een touch interface aan het implementeren. Ja. En hoe ik het interpreteer is dat de flexible pointer event, dat gewoon de Microsoft way is om dat te doen. En dat Google een andere way heeft bedacht, maar dat ze nu bij Microsoft in de Blink, omdat de Blink engine natuurlijk open source is, hebben ze nu voor de Blink engine hebben ze de flexible pointer interface beschikbaar gemaakt. Dus ze zijn echt wel, ze proberen dat blijkbaar vanuit Microsoft te pushen naar alle andere browsers en alle andere interfaces. Mm-hmm. Want ja, je hebt natuurlijk niks aan een pointer event interface als je het alleen maar via IE10 gaat. Dat zijn ze blijkbaar bij Microsoft toch ook wel van overtuigd. Dus het werkt alleen natuurlijk als het via alle browsers. Ja, werkt. Internet Explorer laten we wel wezen. Daar zou je nog niet mee doodgevonden willen worden. Nou, zo erg is het niet. Ze hebben van de week weer iets aangepast. En op elke pagina die je nou inlaat, krijg je een foutmelding dat er content niet getoond wordt die certificaat errors heeft. En die melder komt in elke pagina die je opvraagt, komt die in beeld. En dan word ik zo groen en geel boos over. Ze jagen je gewoon de deur uit. Ik vind het jammer. ik kan niet veel zeggen dat ik andere browsers nou niet allerlei dat soort gekke spullen heb. Elke browser heeft wel wat en ik gebruik er ook meerdere naast elkaar. Maar ja, om nou op elke pagina een foutmelding te tonen. Ik weet niet waar ik weet uit kan zetten. Maar jij bent natuurlijk onze gadgetsman. Heb je nou, want IE11 komt eraan. Ik heb me daar nog niet in verdiept. Jij wilde niet dood mee gevonden worden. Maar wat is het verschil tussen IE10 en IE11? Want we hadden placeholders in IE10. Die hadden we nog niet. Dus dat was een geweldige innovatie, placeholders. Is niet mijn favoriete browser. Dat mag dat duidelijk zijn. Ik hoor nu voor het eerst dat 11a aankomt. Dus ik kan daar heel weinig over vertellen. Okay. Een browser is maar een browser. Dus ik raad iedereen aan om zoveel mogelijk verschillende te gebruiken. Het probleem met Internet Explorer is dat Microsoft heel graag wil dat je de nieuwste versie gebruikt. Waardoor ze je proberen over te halen door niet meer te ontwikkelen voor oudere versies. Dus XP en Vista, waarvan nog verschrikkelijk veel machines in omloop zijn, kunnen niet upgraden naar de nieuwste versie. Dat betekent dat die mensen die nog zo'n machine hebben met een oude versie zitten te surfen. En met alle nadelige gevolgen van dien, als je online bankieren moet doen en andere dingen, het is gewoon niet veilig meer. Maar aan de andere kant, ik zat me net even te verdiepen in Firefox, precies om deze reden, omdat je de Firefox voor XP misschien up-to-date kan houden. Die hebben vanwege de C-compiler van Microsoft die ze gebruiken om Firefox te compilen, hebben ze de Service Pack 1 ondersteuning voor Windows XP opgeheven. Ja, als je nog op Service Pack 1 zit. Ja, nee, maar even verlengend. Wat gebeurt er dan als na 8 april 2014 de ondersteuning vanuit Microsoft voor XP 0 is? Er komt een nieuwe C-compiler. Vanuit Microsoft wordt er uitgebracht en Firefox gaat met de nieuwe C-compiler, want die is veel sneller en beter en kan ook andere CPU's en andere ARM-processors aan en weet ik veel wat, die gaan Firefox compilen op de nieuwe C-compiler, dan killen we toch in één keer ook Firefox support voor Windows XP Service Pack 3. Alleen als Mozilla ook gebruik gaat maken van de nieuwe compiler. Maar goed, als jij in 2014 nog steeds op XP zit. Ja, hou. Nou ja, maar jij hebt net het argument dat er zoveel XP nog is. Er zijn er nog heel erg veel. Maar iedereen in mijn omgeving die ik betrap op zo'n machine, die zeg ik van opdoeken die handel. Ik, nou, ik ben hier de minderheid, maar van ons drieën, van z'n vieren, heb ik nog een aantal XP-machines. Ja, en ik laat ze draaien ook. Mijn moeder zit er ook nog op. En, goed, mijn boekhouder zit erop. Ja? Ga dus? Ik daar iets mee doen? Ja, het gaat gewoon op een bepaald moment toch vastlopen. Niet op 8 april 2014, maar ergens eind. Ik heb al op afstand heel veel maatregelen genomen. Ik heb er gezegd, geen Internet Explorer meer. En ik heb heel veel beveiligingsdingetjes aangebracht op die machine. Mm-hmm. Maar die machine moet binnenkort over. Die moet naar iets nieuws. Ik verwacht trouwens dat, nou we het hier toch over hebben, dat er binnenkort heel veel initiatieven gaan komen om een Linux-distributie uit te brengen die heel veel qua uiterlijk heeft van Windows XP. Om mensen te helpen over te stappen naar iets wat wel veilig is, wat wel goed draait op oude hardware. Mm-hmm. Omdat een heleboel mensen geen zin hebben of geen geld hebben om over te stappen. Nou, nee, maar dan kom ik terug op de compiler. Dan kom ik heel even terug op de compiler die gebruikt wordt om Firefox te compilen. Ja. Want daar zit precies de waar het allemaal op fout gaat lopen. En waarom Linux dan een goede keuze is. Want de Linux compiler, GCC, die gaat natuurlijk eeuwig ondersteund worden door Firefox. En dus zal Firefox, ook de nieuwste Firefox, heel lang blijven functioneren op oude Linux distributies. Dus als je inderdaad deze stap die jij nu, waar jij de richting aan heen aan het praten bent, zou nemen, zou je dus vermoedelijk heel lang een up-to-date Firefox kunnen draaien. En dat is rete belangrijk. Mm-hmm. Want het wordt onveiliger en onveiliger op het net. Ja, dus. Firefox is... Verschrikkelijk dat jullie mij... Ik ben gewoon een soort een nieuwe, noem je dat? Een nieuwe illegaal ben ik. Ja. Je bent straks zo'n figuur in zo'n ik ben niet illegaal, maar je bent een soort lepra-patiënt. Ja. Nou. Ik moet toch een verhaal vertellen over mijn voorliefde voor Ventura. Wat ik dus al... De laatste versie was 2002. Ja, en ik heb... Eerlijk. Ja, ga door. Nou, valt hij uit. Nou zeg, dat is jammer. Even kijken. Gaat hij net hebben over zijn oude software, die inderdaad niet meer wordt bijgewerkt sinds het begin van deze jaartelling. Er is een probleem met dit gesprek. Ja, er zijn inderdaad bepaalde pakketjes die niet goed meer werken. En als je in de tijd niet bent meegegaan met het updateproces en je zit dan met je oude bestanden, ja, dan ben je de pineut. Mm-hmm. Dus je zult er inderdaad een Windows XP machine naast moeten houden, maar in godsnaam knoop die machine nou niet aan het internet. Nou ja, we zien nu natuurlijk Luc al twee keer uitvallen binnen de podcast. Ja, misschien is het ook... Hij zit op Windows 3.1, hou eens op zeg. Ik denk dat hij nog even een schop kolen op zijn machine om weer aan te stoken. Ik weet het niet hoor. Kon geen verbinding maken. Nou, missen we net Ventura. Domme. Jammer, misschien dat we het volgende week er nog even over kunnen hebben. PHP is nog wel interessant. Op dit moment is namelijk iets ook corrupterend. PHP is natuurlijk het simpele programmeertaal voor als je gewoon even snel wat wil maken en niet verstand hebt van programmeren, krijg je in PHP toch nog soms een werkende applicatie online die per ongeluk iets heel leuks doet enzovoort. En wordt dus... PHP kan je dus snel leren. Daarna kan je het uitbouwen en echt leren. En dan kan je het er ook heel goed toepassen. Zoals natuurlijk in WordPress wordt gedaan en zo. Google heeft nu aangekondigd dat ze met het nieuwe cloud platform standaard PHP ondersteuning hebben. Dus ze hebben een PHP runtime geïntegreerd in het platform voor clouddiensten. En welk voordeel biedt dat? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Kijk, Amazon Web Services, daar moet je zelf een server op zetten. En dan heb je alleen storage. En dan heel goedkoop en allemaal geweldig. En je kan dus eigenlijk je eigen Linux distributie opzetten. Of je eigen Windows distributie. En daar kan je dan PHP in installeren en Apache en weet ik veel wat. En dat kan draaien. Maar de drempel daarvan is ondanks dat het heel met AWS van die speciale files en zo allemaal heel makkelijk... AMI's heten die files, kan je redelijk makkelijk een compleet geconfigureerde server in de lucht hijsen. Zit je toch met een complete server met PHP, Apache en alles. En hier is een soort native PHP ondersteuning in de cloud dienst, zonder dat je dus eigenlijk een hele server opzet. En ik verwacht dus dat sommige programmeurs vijf keer zo hard iets kunnen ontwikkelen, omdat ze daar allemaal niet over na hoeven te denken en eigenlijk niet begrijpen, kunnen ze nu toch binnen de Google Cloud platform kunnen ze heel snel iets maken wat toch PHP-code uitvoert. Okay. Dus ja, ik denk dat het verschil is dat ze de servers en de Apaches even verder weg hebben gestopt. Dus Google heeft gewoon PHP rechtstreeks beschikbaar gesteld aan de eindgebruiker, zonder dat ze hele AMI's met servers en MySQL en Apache in de lucht hoeven te hijsen. Ik denk dat daar een kracht in zit. Ik weet niet of die... Of ze hebben natuurlijk net weer een heleboel ontwikkelaars tegen het hoofd gestoten. Dus ik weet niet of ze dan via een omweg dan die ontwikkelaars nog bij zich houden en in de cloud krijgen. Of dat ze toch nu allemaal denken, ja, Google, dit is al de 8e keer. We gaan wel naar Amazon Web Services. Nou, weet je het probleem met Google? Ze zijn zo verschrikkelijk groot dat ze kunnen doen wat ze willen. Mm-hmm. En je hebt me te volgen. Ik was erg onder de indruk van het feit dat zij een tijd geleden met dat hele Google Plus kwamen. En dat iedereen ze... gewoon negeerde en links bleef liggen. Mm-hmm. Links liet liggen. Ik dacht, nou, potverdorie zeg. Uiteindelijk komt Google weer eens met iets en denken ze dat ze weer iets heel bijzonders hebben gemaakt, wat dus inderdaad niet het geval was. En niemand wil het. En wat was dat ook weer, dat Google Wave ook finaal geflopt. Mm-hmm. Niemand wilde daar naartoe. Ja. Dus het is inderdaad verrassend dat ze constant zoveel dingen aanpassen. En dan krijg je een enorme stormlading over je heen. Zoals Facebook dat ook pas had. Mm-hmm. Passen ze de timeline weer aan. En niemand die dat wil. Nee. Ik vind het toch verrassend. Ik ben zelf geen programmeur. Dus de feit dat die dingen nou uit Google Plus zijn gehaald. Maar je moet zo zien dat je natuurlijk... Niet zo erg veel. Als jij even een applicatie in een dag maakt, zou ik maar zeggen. Dan interesseert het je misschien niet zo erg. Maar als je toch al maanden en maanden en denk van de Google Plus applicaties, het gaat het helemaal worden en ik ga veel geld verdienen, weet ik veel wat je drijfveer is en je gaat je maanden tijd erin stoppen en het wordt zomaar weer, dus je keelt niet alleen zo'n platform, maar je keelt ook maanden ontwikkeltijd van mensen die gratis voor jouw platform zijn bezig geweest om het beter te maken, nieuwe innovaties. Ja, dan maak je geen vrienden mee. Ja, dat is inderdaad een verrassende stap. Maar nogmaals, ik ben geen ontwikkelaar, dus ik weet niet precies wat er is veranderd en wat de gevolgen zijn en hoe ernstig de ingreep is. Mm-hmm. Maar goed, de Google Conference is aan de gang en alle halleluja Google-roepers zijn daar aanwezig. En er is een hoop veranderd. En we moeten in de komende weken maar eens even gaan kijken wat nu echt die impact is. En hopelijk na wat feedback zal er ook wat sturing weer komen vanuit de community. Maar mm-hmm. Ik weet het niet. Ik wacht dat even af. Oké. Okay. Nou, we zijn Luc voor eeuwig kwijt, denk ik. Even kijken. Ik kan het nog één keer proberen. Nou ja, we zijn toch aan het einde bijna. Ja. Ja. Of had je nog iets spannends? Nou, niet echt. Ja, op zich vond ik het wel interessant dat Nintendo heeft natuurlijk ingezet op Nintendo, ik zeg het verkeerd. EA heeft ingezet op zo'n online pass programma. Waarmee je dus, ze probeerden de tweedehands markt van online games en andere games terug te dwingen dat dat niet meer kon. En ze hebben aangekondigd dat ze daarmee mee stoppen. Dus ze stoppen ja, met het... Ja, het is geen succes. Nee. Maar, de omzet is niet vreselijk groot in vergelijking met de rest. Mm-hmm. En het enige wat je daarmee doet is je gamers tegen je in het harnas jagen. Ik snap wel dat ze een gaatje mee willen pikken van het doorverkopen. Maar ja, zeg dan zelf, als jij een boek koopt of een auto koopt en die verkoop je later, moet je dan Volkswagen geld gaan geven omdat jij jouw auto doorverkoopt aan een ander? Je hebt een product gekocht, je hebt daarvoor betaald en het is van jou. Klaar. Ja. Nou, en goed, als jij nou extra dingen biedt, zoals een online ding, dan kun je misschien nog overwegen om abonnementsgeld te heffen. Mm-hmm. Maar om nou mensen geld te gaan vragen voor het feit dat je iets doorverkoopt, ik vond het schandalig. Ja. En goed. Ik vind het goed dat ze daarmee stoppen. Geweldig. Wij stoppen er ook mee. Iedereen bedankt voor het luisteren. Luc is in het niets verdwenen. Dus, ja, hij zegt dat hij afhaakt in de chat. Mooi. Wij spreken elkaar volgende week. Oké, okay, doei. Hopelijk met een live uitzending. Ja. Doei.